निर्भय निशोक हो जाते हैं तो फिर उसमें चिंता आदि की आवश्यकता नहीं रहती और के व्याकुलता होनी चाहिए, दोनों बातें कैसे? तो दोनों ना होते एक ही सही अपने क्या है जो मैं ये बात है, जैसे बालक होता है उसके माँ का पूरा भरोसा है ही, माँ है ही सामने, परंतु गोदी निवास से व्याकुल नहीं होता है क्या? बालक माँ तो सामने है और माँ का ही संदेह ही नहीं है, फिर भी गोदी गई बात से व्याकुल नहीं होता है। महाराज जी, उसमें शरणागत को फिर शरणागति में व्याकुलता की आवश्यकता है क्या? शरणागति व्याकुल ना तो दोष नहीं है, परंतु शरणागत होने पर भी भगवान के प्रेम की ओर उत्कृष्ट अभिलाषा हो तो कोई दोष नहीं है। शरणागत हो गया परंतु हमारा प्रेम और होना चाहिए। प्रेम की ऐसी बात है कि प्रत्येक वर्धमान प्रेम है। संसार में जैसा होता है मोह, तो वो मोह होता है वो बढ़ता है, परंतु प्रेम एक विलक्षण है जो बढ़ता ही रहता है, प्रत्येक क्षण वर्धमान है। जैसे ज्ञान का जो भाव है वो तो अखंड होता है, एक रस होता है, शानदार घन होता है, और प्रेम जो भक्ति का है वो प्रेम बढ़ता है, प्रत्येक क्षण वर्धमानम, प्रत्येक क्षण वर्धमान प्रेम बताया उसमें, तो प्रेम बढ़ता रहता है, तो उस प्रेम की अवस्था होती है उसमें नित्य निरंतर बढ़ता है, तो नित्य निरंतर बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि पहली जो अवस्था है वो अवस्था में उसको असंतोष होता है, दूसरी अवस्था है जिसकी उत्कट अभिलाषा होती है, अभिलाषा होने पर उसमें और विचित्रता मान लेती है, तो उसमें व्याकुलता भी बढ़ती है, दो अवस्थाओं में बढ़ती है, मानो योग और वियोग दोनों साथ रहते हैं। शरणागत में योग और वियोग दोनों साथ में, ये प्रेम की एक अवस्था है। जैसे भगवान श्री राम वनवास में पधार गए, वनवास में पधारने के बाद कौशल्या सुमित्रा से पूछती है, कौशल्या कहती है कि बहन तुम ये बात बताओ कि राम लक्ष्मण सीता ये वनवास में चले गए बात सच्ची है क्या? कहती बनार में चले गई बात सच्ची है, तो सच्ची है तो ये मेरे को दिखते कैसे है, और दिखते हैं तो फिर यहाँ होते तो फिर मन में व्याकुलता क्यों है, दो का क्या अर्थ हुआ? अगर नहीं गए हैं तो व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, और चले गए हैं तो दिखते कैसे है, दो अवस्थ हुई ना, दिखते हैं मेरे सामने यहाँ पर, तो उनका ऐसा प्रेम है जो सीताराम लक्ष्मण दिखते ही रहते, दिखते आप में, अब दिखते हुए भी भीतर में संतोष नहीं हो रहा है, तो दिखते ये तो योग हुआ, और जो भीतर संतोष ये वियोग हुआ, तो योग और वियोग दोनों होते हैं। तो योग से तो प्रेम का आस्वादन होता है, और वियोग से और प्रेम बढ़े ऐसी उत्कृष्ट अभिलाषा होती है, तो ये अभिलाषा होती जो बढ़ता है, तो बढ़े तो पहली अवस्था में उसे असंतोष होने से ही बढ़ता है। तो वैसे योग और वियोग दोनों साथ होते हैं। तो इस बात पर व्याकुलता मन और प्रेम बढ़े और प्रेम बढ़े और प्रेम बढ़े। तो राम जी का वियोग हो गया तो वियोग में भी योग है, योग में भी वियोग है, ये दोनों होते हैं। दोनों होने से प्रेम का है, प्रेम की एक वृद्धि होती है, बढ़ता है प्रेम। तो इसलिए शरणागत होने पर प्रेम की बात होती है, उसमें ऐसी बात है। शरणागत में जो नित्य योग है उसमें भगवान में प्रेम हो जाने पर कोई कमी नहीं मालूम होती, संतोष होता है। मानव संसार की दृष्टि से उसमें निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता ये तो सतह होते हैं, पर सतह होने पर उसमें प्रेम होता है। जैसे बालक है माँ के सामने तो चिंता नहीं है, बालक है कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभाव नहीं है, पर फिर भी माँ मेरे गोद ले रहे, मेरे गोदी ले में राजी होता है, प्रसन्न होता है। तो इस तरह से भगवान का प्रेम और बढ़े, इस बात की प्रबलता होती है। उसमें प्रकृति का एक एक, एक स्वभाव का भेद होता है, किसी की प्रकृति कैसी किसी कैसी है। इस बात से प्रेम की कई श्रेणियां है ऐसी, तो वह श्रेणियों में एक बढ़ना भी एक श्रेणी है। वह पहले का अभाव होता है, फिर अभाव होता है, तो उसे प्रेम बढ़ता है। और किसी किसी प्रकृति संतोष की होती है तो उसके प्रेम नहीं बढ़ता है वैसे ही। तो बड़े कोई दोष हो नहीं, अब निश्चिंतता है, निर्भयता है, निशोकता है, अभाव नहीं भाव रूप है सदाई, ये रहते हुए भी फिर प्रेम बढ़ता है आपस में। मिले ही रहत मानो कब हू मिले ना, ये सीजा का भगवान का वर्णन आता है। तो मिले ही रहत मानो कब हू मिले ना, मिले रहते फिर भी मानो कभी मिले ही नहीं है, अभाव ही हो गया इस तरह से। इनकी बात सुनी ऐसी सखियां है, वे भगवान के दर्शन करती है, तो दर्शन करती है तो श्री जी कहती है सखिया तुम बड़ी भागशालिनी हो, तुम्हारे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, दर्शन करके आई हो, तुम दर्शन करती हो बड़ी अच्छी हो, मेरे को तो दर्शन ही नहीं होते हैं। तो उसे क्यों बड़ा सही हुआ, ये तो एकदम एक टके लगाई हुई देखती रहती है, फिर दर्शन नहीं हुए, ये बात कैसे हुई। तो उसे जन निगह रखी, तो जमुना जी के किनारे एकदम भगवान के सामने देख रही थी तो मौका लग गया। तो सज्जन ने पूछा, देखो तुम देख रही हो ना, देख तो रही हो, भगवान दर्शन हुए, दर्शन नहीं होते, मेरे को दर्शन नहीं हो रहे। भाई पटचार आश्चर्य की बात है, देख तो रही हो तुम भगवान को, दर्शन नहीं हो रहे, तुम्हारे दर्शन होते हैं, अखबार दर्शन होते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें दर्शन होते हैं, मेरे दर्शन नहीं हो रहे। अगर तुम सामने देख रही हो दर्शन नहीं हो रहे, क्या बात है ये, कि बात क्या है, मैं देखती हूँ तो भगवान के कुंडल की तरफ मेरी दृष्टि गई तो कुंडल से हटती नहीं, मुख पर जाती नहीं, मैं क्या करूँ, उस भाई दर्शन लगे तो पूरे दर्शन मेरे को होते नहीं, तुम बड़े भाग्यशाली जो देखती हो हमारे दर्शन नहीं होते। तो क्या प्रेम की एक विलक्षण अवस्था होती है, वो कुंडल दिख रहे उनमें इतना आनंद हो गया, वो ऐसे अलग जाता ही नहीं, ऐसे भगवान की जो लीला है वो अष्टयाम लीला होती है ना, अष्टयाम लीला। तो मैं भी हरदम भगवान की तरफ देखते हुए भी भय देखने की इच्छा होती है। उसमें अष्टयाम में दृष्टांत दिया है कि जैसे एक छोटी चींटी होती है गुड़ के लिए, तो गुड़ जी भेरी पड़ी हुई है, तो गुड़ बहुत पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ जिसमें जैसा मन लग गया, लगी वो वहीं लग गई, उसे वो छोड़ती नहीं, उस अगर जाते ही नहीं, इस तरह से भगवान के कुंडल की तरफ दृष्टि रहेगी तो कुंडल में ही दृष्टि रह गई और मुख की तरफ जाते ही नहीं, उसमें इतना आनंद उसमें मस्ती हो गई। जैसे कई ढेल भेदी पड़ी है तो कुछ एक में लग जाए दूसरे में गई नहीं तो दूसरे सब भेदे तो सामने नहीं आई मेरे। इस तरह से भगवान के प्रेम की अधिकता होने के कारण है वह हमें एक जगह जो बाबा मात्र में चित्त लग गया तो वह लग गया तो दर्शन होता ही नहीं, तो इस बात उसकी प्रेम की अवस्था बढ़ती है तो उसमें निरंतर बढ़ता ही है। ऐसे संसार में भी होता है जिनमें ज्यादा स्नेह होता है आपस में तो उसमें बार बार वो होती रहती है। बोलने में भी जिस तरह से आइए सब आइए आइए आइए आइए आइए आइए सब आइए, एक बार कह दिया, एक बार दो बार क्या कहे, तीन बार क्या कहे, नहरी बात क्या कहे, बोलो आइए आइए आइए आइए आइए और आइए एक बार काफी है, चार पांच बार कैसे कह दिया, एक बार हो गया ना आइए आइए सब वो उसमें होता है। तो भय में ऐसा माना है, प्रेम में ऐसा माना है, ऐसा पागलपन में माना है, ऐसी ही अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं को लेकर ये विशेषता होती है। तो बहुत विशेषता आती है जिसमें देखते तृप्ति होती नहीं, लगे ही रात मानो मिले ही रात मानो कबू मिले ना कभी मिले ही नहीं, यही तो प्रेम की विशेषता बताई है। ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान में तो शांति हो जाती है, आनंद रहता है, एकदम मस्ती रहती है, प्रेम में एकदम बढ़ता है प्रेम। जैसे लाखों करोड़ रुपया है जिसके पास में, उसी दस लाख बीस लाख आ जाए करोड़ रुपया आ जाए तो आने पर भी थोड़ी भी करोड़ आ जाए ना आवे फिर भी उनकी चिंता होती फिर आ जाए तो ये तो नीचे की तरफ जाने वाला है, परंतु तो संतोष नहीं होता है ना। क्या लखपति करोड़पति की संतोष होता है, दस करोड़ या पंद्रह करोड़ हो जाए तो संतोष होता है क्या? संतोष होता ही नहीं, और आ जाए और आ जाए तो फिर क्यों करे। तो लोभ अधिक बढ़ने से वो संतोष नहीं होता, इसलिए वो प्रेम अधिक बढ़ने से संतोष नहीं होता है। अब उसमें ये बात है कि निश्चिंतता होती है, निर्भयता होती है, निशोकता होती है, तो शोक चिंता नहीं रहती पैसे देता है तो करोड़ों रुपये होने से कोई अभाव रहता है क्या? उनके पास रुपये का अभाव रहता है, चिंता रहती है, आवश्यकता रहती है क्या? ये नहीं रहती, सब पूरा पूरा है। अब करोड़ रुपये क्या आवश्यकता रहे, कहाँ कमी रहे, वो कभी नहीं रहने पर भी नैन चाहिए। कलकत्ते की बात है, एक धनी आदमी से मैंने पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे पास इतने रुपये है, तुम उम्र भर तुम कुटुम्ब खाते रहो तो भी खत्म नहीं होगा, इतने रुपये है फिर तुम कमाते हो रुपये करते, क्या मतलब है? कहते कि हमारे आपस में बात होती है तो मैंने आप कहते हैं जैसे मैंने ही पूछा तो वे कहते रुपये तो कमाना ही चाहिए। अरे करेंगे क्या, कमाना ही चाहिए, करेंगे क्या, रुपये तो कमाना ही चाहिए, एक धुंध से जुड़ी है, अब बेचारे क्या करेंगे मतलब रुपये का। उन्हें पूछा तुम करोगे क्या रुपये तो बताओ, समझिए से उत्तर नहीं हमारे पास, क्या करेंगे इतने रुपये का उत्तर नहीं, अब क्या करेंगे, मैंने फिर कमाओगे फिर भी कमाओगे। तो इस तरह से जैसे लोभ बढ़ता है तो इधर चलता है और उस अगले लोभ बढ़ता है उधर बढ़ता है। तो धन में तो संतोष करना चाहिए, भगवान में संतोष करना नहीं चाहिए, भगवान में संतोष त्रिशु करते भी सुधारे भोजने धने, अपनी स्त्री है पुत्र है धन है अपना भोजन है जैसा मिला उसमें संतोष होना चाहिए। स्वाध्याय जपदान स्वाध्याय में जप में दान में भगवान के चिंतन में संतोष करना ही नहीं चाहिए कभी भी। इस बात भजन करना ही होता है, होता ही नहीं भजन हमारे होता ही नहीं है, रात दिन भजन करते हैं अगर क्या अगर भजन तो होता ही नहीं है। यशोदा मैया लाला को भोजन कराती है, भगवान खा देती है, रोटी देती है और कहती है क्या कह लाला तू कुछ खाता ही नहीं है, ये कुछ खा ले तो अच्छा ठीक रहे, तो खाता ही नहीं क्या करे, और खिलाने खिलाने मन में ही रहती मन में ही मत तो क्या वो प्रेम की बात है, तो प्रेम में संतोष नहीं होता है। ऐसे जैसे संतोष नहीं होता इसलिए वियोग में अनिष्ट संख्या होता है। कभी किसी माँ का बालक बाहर चले जाए, आप लोग किसी की माता जी है तो आप अनुभव करो, अभी आप कोई बालक नहीं हो, परंतु बाहर गए समुद्र पर नहीं पहुंचो तो माँ की क्या दशा होती। माँ कहती क्या क्या आज कोई विघ्न हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, सांप खा गया, कोई क्या हो गया, आया नहीं अभी तो, आया नहीं क्या हो गया। अब उल्टी उल्टी बात सोचे, सांप खा गया, कहीं गिर गया, कहीं चोट लग गई, अनिष्ट आशंका। जैसे भगवान राम जी का रावण का युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है उसमें विभीषण देव जाए कि रावण रथी व्यर्थ रघुवीरा, विभीषण देखा रावण तो रथ पर चढ़ा हुआ है, भगवान श्री राम जी तीन जी खड़े हैं, वो तो रथ उभ रहे हैं, ये रीत नीति कैसे कैसे वीर भगवान वीर को कैसे विजय करेंगे भगवान, अब भगवान कैसे विजय करें, तो भगवान की विजय क्या रथ के अधीन होती है, क्या सामग्री अधीन होती है। राम जी की जो विजय होती है क्या बंदरों के अधीन होती है, क्या कोई सामग्री अधीन होती है क्या, और तेज हो यश विराज देते ही भगवान, तो उनको खुद का छोटी शक्ति खुद की है उनकी, तो उनकी उपकरणों के बीच में भविष्य में चिंता होगी कैसे छुपाई है। अधिक प्रीति मन भा संदेह, प्रीति अधिक होने संदेह हुआ कैसे जीतेंगे भगवान, भगवान राम जी कैसे जीत लेंगे, वो तो रथवान है, ये रथ ही नहीं है इनके पास तो, और सामग्री तो नहीं है, रावण की कितनी सामग्री युद्ध की, अब इतनी सामग्री राम जी के पास थी क्या, सामग्री नहीं उतनी, उन्हें कितने अस्त्र शास्त्र विदेश तैयारियां कितनी विदेश में थी। वाल्मीकि रामायण में आते हैं कि ये जो बड़ा पत्थर मण दो मण में पत्थर, इन पत्थरों को फेंकने के यंत्र थे, ऐसे तोप है ना जो ऐसे पत्थर फेंकने के यंत्र दीवार पर लगे हुए ऊपर, ऐसे फेंकने के यंत्र है, तो इतने इतने यंत्र है, अब राम जी कौन सा यंत्र है ऐसा पत्थर फेंकने का, तो सामग्री तो कम है, तो सामग्री पर संदेह हो गया, तो अधिक प्रीति होने का संदेह। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, हाँ नमस्कार कर दीजिए, वीर बलवाना इस बलवान को कैसे जीतेंगे, वहाँ वहां से अयोध्या तो अतिश कुमार बोले मेरे बारे दोनों बल्कि बच्चा मारे, तो राम और लक्ष्मण तो बड़े कोमल है, कैसे विष्णु पर विजय कर ली, रावण पर विजय कैसे कर ली, आज से ज्यादा देखती माँ देखती है कैसे विजय कर ली, ये तो कोमल है, तुम्हारे तो कोमल है, रावण को विभूषण को और कुंभकर्ण को पूछो कैसे कोमल है। प्रेम होता है, प्रेम प्रेम उसे विलक्षण ऐश्वर्य नहीं दिखता, भगवान में ऐश्वर्य और माधुर्य दो चीज है, और शक्ति है, तीन शक्तियां होती है और विभिन्न शक्तियां होती है, तो ऐश्वर्य होता है तो ऐश्वर्य के भक्त होते हैं, वो प्रेमी भक्त नहीं होते, प्रेमी भक्त ऐश्वर्य नहीं होते, और जिस समय में प्रेम की बात ऐश्वर्य की आती है उसमें उनमें माधुरी की नहीं आती, माधुरी की आती है ऐश्वर्य नहीं आती है, तो भक्तों में ऐश्वर्य माधुरी आता जाता रहता है। जिस तरह से भगवान वन भोजन कर रहे थे तो एक सलाह हो गई कि कल अपने वन भोजन करेंगे, अपने अपने माँ से रात्रि को कह दो जो भोजन बना दे, शुभ भोजन लाकर अपने जंगल में भोजन करेंगे, वन भोजन होगा, सलाह होगी सब माताओं से कह दिया, माताओं ने अपने बना बना कर पुटी बांध बांध साथ में दे दी, कहले जाओ जाओ। अब वहाँ भोजन करने लगे, तो भोजन करने लगे तो भोजन में बड़ा आनंद आया, तो अब कोई तो बैठा है, कोई घुटने से खड़ा है, कोई पैर पसारे बैठा है, कोई लेटा हुआ है, और कोई पत्तल बनाने लगे तो कोई पत्ते की पत्तल बनाता है, तो कोई कोई घास लेकर पत्तल बनाता है, तो कोई कंकर पत्थर रखकर पत्तल बनाता है, अब धंधे में लग गए, और खाने लगे और देख कैसा है, देख मैया ने कैसा दिया है, अब उसको खिलावर आप खा ले, देख मेरी मैया देख कैसा, मेरी मैया ने ऐसा दिया है, मेरी मैया ने देख ऐसा दिया है, देख कन्हैया देख तू, और कन्हैया के लेते खाते है वो भी खाते है, छीन दबी कर रहे हैं आपस में, वो खा रहे हैं, उसको वो खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बड़ा हर्ष हुआ कि ये क्या भगवान है, छोरा आपस में लड़े है, देखा है, मांग कर छीन कर छीना झपटी करते है। तो ब्रह्मा जी पकड़ लेंगे, उठा करके पकड़ लेंगे, तो वो उस धंधे में लगे हुए भोजन के धंधे में समय लगे ज्यादा, फिर इसी बात आई तो बल्बादी, अरे भाई लाला बछड़े कहाँ गए, अच्छे बछड़े गए गए, तो भगवान से देखने भगवान गए, तो भगवान हाथ में दही का और भात का कुआ लिया हुआ है, अंगुलियां वहां जो मुर्ग बार दूजा कहीं लिया हुआ है, कई चीज है लेकर खाती खाती दौड़े, वैसे गए तो ज्यादा दिखा नहीं, दिखा तो टीले पर चढ़े, टीले पर देखे नहीं दिखा, इधर तो घूमे तो बस दिखे ही नहीं, तो बड़ी चीज विचार हो गया, विचार होते ही वो ऐसे ये माधुरी शक्ति है, वो कोई नकली नहीं करते हैं, भगवान का माधुरी होता है ना, माधुरी में ऐसे भूल जाते हैं, मानो भगवान का जो प्रभाव है उस प्रभाव को भगवान भूल जाते हैं, तो भूल गए, फिर वो कहाँ गए, ये मन में आई इच्छा कि भगवान कहाँ गए, ऐसा करते ही ऐश्वर्य आएगा, ऐश्वर्य शक्ति माधुरी शक्ति संवेदी शक्ति ये सेवा करती है भगवान की, तो वो सेवा जब करती है तो सेवा आई माधुरी शक्ति, वो कहाँ गए चिंता होते ही ऐश्वर्य तो सर्वम ब्रह्म करते मैंने, अरे तो ब्रह्म जी ले गए सब मालूम हो गए, कुछ तो थोड़ी है, तो भगवान वो सर्वज्ञ भी है और कभी पता ही नहीं भगवान को, कुछ जानते ही नहीं, तो ये प्रेम की शक्ति है, प्रेम की विलक्षणता है उनमें, तो ऐसे पैसे मंदिर ले गए, अब इधर भगवान गए उधर से, फिर मंदिर क्या क्या बाल बाल उठा ले गए, इधर से ले गए बछड़ा को, भगवान के बछड़ा घर में ग्वाल बाल को ले गए, जाकर भगवान सुना दिया, अब भगवान पीछे है तो ग्वाल बालक नहीं है, तो ऐसे शक्ति ने काम किया, वैसा वैसा ग्वाल बाल बछड़े वैसा वैसे ही यावत ज्ञान थे, वैसे हाथ है वैसे पाए वैसे फटा हुआ कपड़ा है, किसी की साफ पड़ा है, कैसी जूती है, जैसी लकड़ी हाथ में, जैसा सींग है हाथ में, जैसी बंसी है हाथ में, तो वैसे के वैसे बालक सब के सब बन गए, सब से बन गए, और बस सामूहिक ले गए माताओं के पास में, तो माताओं का स्नेह बहुत हुआ, ज्यादा प्रेम आवे, लड़का वही थी अपना ही लड़का बिल्कुल वही वेशभूषा आकृति किसी कोई फर्क नहीं, पर स्नेह ज्यादा हुए क्योंकि भगवान स्वयं बड़े हुए थे, बसरा में ऐसे हुए, फिर वो बलदाव जी थे नहीं उस दिन, फिर दूसरे दिन गए लोग, एक दिन देखा दाऊ जी ने देखा तो गायें चल रही थी गिरिजाल पर दूर, उन्होंने बसरा देखा तो वहां से दौड़ी गोप है अचानक लगे, अचानक गया ने मेरा पूछ तो ऊंचा कर लिया, सींग आगे कर लिया या दौड़ी जोर से, पता है उन्होंने राठी को नहीं मानते, और जाकर बछड़ों को चाटने लगी, तो कई कई बछड़े होते थे तो बछड़े दूसरा बछड़ा भी दे दिया जिन्होंने, ऐसी बुआई हुई, अब दूसरे बछड़े को दूध पिलाती है, तो दाऊजी ने देखा ये क्या तमाशा है, अरे वे गोप है जो अपना परिश्रम निष्फल होने से गुस्सा आ गया, कहाँ ले आए गायों को चढ़ने नहीं देते, सामने पथरा ले आए, पथरा आने से गायों को चढ़ती थी चढ़ने नहीं दी, छोकरा ने कहा ले आई यहाँ पर, तो गुस्सा आया हुआ पास में आकर के सिर सूंघने लगे प्यार करने लगे, दाऊ जी थे क्या तमाशा भैया, फिर ब्रह्मी को पता लगा ठीक है इस भगवान ही बने हुए हैं, फिर इसे पता लगा, तो ऐसी लीला में विलक्षणता होती है, तो प्रेम की ऐसी लीला होती है, 12 महीने बीत गया उसमें, ब्रह्मा जी यूं कर यूं आए इतने में अपना 12 महीने बीत गया, इतने में 12 महीने बीत, बस पता कई बात गधा गधा सोई बात पीछे बताई, अगस्त को मार दिया गया। फिर अगस्त भी पहले अगस्त को मारा, उसके बाद बच्चे चुरा गए, 12 महीने बीत गया, पीछे अगस्त बाल बाला ने शरण कथा कही तो कथा वो पहले बाल बच्ची बैठे ना उन्होंने बात सुनाई। तो बीच में भगवान थे वो और तो सब लीला करते थे, अगस्त की बात ही नहीं सुनाई। तुम ये पूछा वहां पर 12 महीने कैसे दे गया, तो 12 महीने वहां रहेगा बस एक पास। तो इसे भगवान की गीता में विचित्रता है, अपने लोग देखते क्या हुआ कैसे हुआ वे भूल गए। तो भगवान बलवान भी है, निर्बल भी है, ऐश्वर्यवान भी है, माधुरी भी है, कई बिल्कुल शक्ति है भगवान की, बिल्कुल लीला है भगवान की। इस बार तो प्रेम बढ़ता है, विलक्षण दिखती है, नई लीला दिखी प्रेम आवे और नई लीला और प्रेम आवे उसमें और विलक्षणता दिखे। ज्ञान में तो एक शांति है, आनंद है, बरोबर बना रहता है। इसमें प्रेम ऐसे नई नई बातें आती रहती है। तो इसमें वो प्रतिक्षण वर्धमान तभी होगा जब पहला प्रेम कम है, पसे तो कम तो है नहीं पर तो और विशेष दिखे, और विशेष दिखे, और विशेष दिखे। तो ये शरणागत होने पर ऐसा होता है, मिलता है। नारायण नारायण नारायण। भगवान अपना ज्ञान भूल गए, ज्ञानी भी भूल जाता है क्या अपना ज्ञान? अरे ज्ञानी तो ज्ञान क्या भूल जाए, प्रेम भक्त में तो प्रेम में भूल जाए, प्रेम होता है बात है। ज्ञान देखो वास्तव में है क्या भैया, भगवान जाने। वास्तव भगवान की बात भगवान ही जाने, परंतु मैंने जो पुस्तक पढ़ी है उस पढ़ने के अनुसार ऐसा मालूम होता है कि असली प्रेम का अधिकारी जीवन मुक्त पुरुष होता है। तत्व के जीवन मुक्त पुरुष ही प्रेम का अधिकारी होता है, हर एक प्रेम का अधिकारी नहीं होता है। भगवान अपने को प्रेम देते हैं, हमारे कोई अच्छा कीर्तन सुहाता है क्या नहीं, भगवान लीला सुहाती है, कपल सुहाता है, तो अपने में भी प्रेम आता है। तो इस अपने इसको प्रेम कहते हैं, आता है ये, परंतु असली प्रेम के अधिकारी जीवन बुद्ध पुरुष होते हैं। तो मैंने पढ़ा है पुस्तक में आया है कि अजर अमर होकर, स्वाधीन होकर और चिन्मय होकर, नित्य निरूप निरूप होकर के भगवान से कहे कि नाथ आप मेरे हो, आप मेरे हो, ऐसी बोलती है। आप प्रसाद संजीवनी में आयो है कि प्रेम तो वास्तव में प्रेमी तो भगवान ही होते हैं, जीव तो उनके सम्मुख होता है। हाँ, जीव सम्मुख तो होता है, जीव में वो शक्ति थोड़ी है, भगवान में भगवान से आती है शक्ति। शरणागति भी तैयारी करता है साधक, शरणागत करते भगवान ही है, भगवान की कृपा से आती है बात विलक्षणता। जैसे खेल के लिए आदमी होते हैं ना, तो सब प्रेम होते हुए भी हॉकी क्रिकेट खेलते हैं ना, गेंद फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलते हैं तो पद क्या कोई कमी थोड़ी भीतर में कोई कमी रही हो, खेल पूरी हो जाएगी। तो ये तो प्रमाद होता है, इधर खेलों से प्रेम होता है, उधर तो खेल में हार जीत भी होती है, एक आनंद बढ़ता है विशेषता से। तो दिव्य लीला है, दिव्य रस है विलक्षण। नारायण नारायण नारायण। साधक संजीवनी में आया कि एक बार अनुभव होने के बाद में फिर वैसा की वैसा हर समय रहता है, ये तो क्या है भाई, करके देखो, करके देखो भाई, बातों से क्या पता लगे, करके देखो। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 8 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।